سبر ناجوگلے کمپیوٹر سینٹر جنرل پروپرائٹر سید امام اللہ شاہ بیان درم حسید سورت دے بیان دے جہاد فی سبیل اللہ او دا ترد درم سپاری یا ایہا الذین آمنو انفقوا مما رزقناكم وسلور پنگوستم آیت پوری دا حصہ او بدی کی بیان دے دا جہاد فی سبیل اللہ او بدی کی بیان دا امور منتظمہ دا جہاد فی سبیل اللہ دے مطلب دا تو جہاد پول غواری نمخ کی دا کارون اوکا لکد یو آیت کی لس صفات دا مجاہد آگے ذکر کری دی چپنزا آغد عقیدی سر تعلق ساتی او پنزا دا نور جوارح سارا او بیا یا ایوہ الذین آمنون بیان دا سلور قوانین کئی چرا سلور قوانین دا پا ملک کی لس صفات زان کی پیدا کا دا سلور قوانین دا پا ملک کی پکار دی دا ظالم نا دا بدلا رستے شی یو سل اتاو یا کیا ایوہ الذین آمنو کتبا علیکم القصاص فی القتلا جو اہم تبسیم دا مال پا قانون شرعی باننے ملک کے لئے تبسیم دا مال پا قانون دا شریعت باننے کیجی یو سل اتیا کی کتبا علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرن الوسیعہ او درم دا ملک خلق او ارکان اغد جفاکشی مطلب دا ارکان اغد فعالی او دا ارتباط النفس دا پارے مسئلہ دا روجی روڑی دا یو سلدری اتیا کی ایوہ الذین آمنو کتبا علیکم السیام کما کتبا علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون سلورم ملک کی جی رشوت نہیں کم ملک کی شد ظالم نہ قصاص وستل نہیں اگر ملک اگر بل ملک سر جہاد نشی کولے کل جی ملک کی تقسیم زمان اگر پہ ظلم ہو گیا کی اور کل خواہشات سر اگر ملک نشی کامیابی دے تو کم ملک خلق شد دو من دیا وہ دلوں کی تن دیا دس نہیں نارا جہاد نشی کولے ندرشانی کم ملک کی جی رشوتی نارا ملک اگر قابل ددی ندشی اگر دبل ملک سرو جنگی گی اگر دبل ملک دپارا امن حاصل کی نسلورن یوصل اتا کیا کہ ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحکام او بیا سن ترغیب ورکی جہاد تا، ترغیب ورکی جہاد تا، وقاتلوا فی سبیل اللہ، بیا وی وقتلوہم حیث ثقفتموہم، بیا وی فإن قاتلوکم فاقتلوکم، بیا وی وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ، بیا وی وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکۃ. او دا دی لسیشی آیاتوں مقصد لیس البر ندنی کی صرف دا انتولو دا چڑوئی تاسو وجوہکم مخن اخبل قبل المشرق والمغرب تراؤد مشرق والمغرب تا ندا نور اعمال نور صفات نور فضائل نور تہذیب دا اخلاق دا زان کی پیدا کیا. حضرت شیر رحمہ اللہ فی روی لیس البر انتولو وجوہکم ندے شی خورت نیکی ندا شی خورت نیکی ندا اتازا نشیر دو کرے برد کو جوڑے ہر وقت کل امیل دے و کل آو دس دے کل رکو دا و کل قیام دے دا اتاز شی خورت نیکی ندا دا نور خبر امان کی پیدا کیا. او لیس البر البر منصوب دے ذکرہ خبر دے لیسا دے امتدہ دا رستو دا ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب نغني کی سرودا چلوئتا سوجوهكم مخن اخبل ترود مشرق والمغرب تا ولكن البر من آمن لیکن کی منا وسوگے نیچی فاغ سگنے دا داری سرم لگیا لکا من ذات دے او بر صفت دے ذات کھنے دے نو مانا کئی ولیکن نظل بر رے لیکن خاوندنی کئی دے لیکن خاوندنی کئی دے منا وسوک چیمان گاڑی پالا باندے پورا درستا نائی یا ولیکن نظل بر را بر من آمنا لیکن نیکی نیکی دا بچارا چیمان روئی پالا پورا درستا نائی یا دا مصدر پمانا دے اس میں پائل باندے دے یا ولیکن البر لیکن لیکن نیکی کو ان کے دے البر مانا البار را لیکن لیکن نیکی کو ان کے دے منا وسوکا یکزل بر رشی او یا تو ولیکن البر بر رشی او کو ولیکن البار رشی دا سر بیٹی میں پارا چی من آغی سر دغرا شیا جوڑا سی راشی زدہ دغا مانا خود سی کی را چی نیکی آغا سوگ لیا نخاون دنی کئی آغا سوگ لیا آمنا چی مان روئی پا اللہ والی اومی الاخری و پورا درستنی والملائکتی او پا برشتو والکتابی و پا کتابنو والنبین او پا پیغمبرانو آنی آیت کی بیان دے و خبرو دے اعتقاد ندرشانی فضائل ندرشانی فرائض بیان دی سلور خبر ددری خبر دے ندا عقائد دی ندا پیزا ندا تیدی سر تعلو سا تی ایمان پا اللہ قیامت فرشتو کتاب انبیاء باندے اس کنز نور و آت المال ورکی مال علا حبی ہی سرد محبت نزدی مال سارا مطلب دا دے داتے دے کہ صحیحن شحیحن یخش الفقر و تامل الغنا داتے دے کہ خرود ہوئے او خر ویما بخیل دے پا مال بان دے او دا فقیر دے او میں ساتھی دمال دا رہی درنگ لا بخشم او سات لا بخشم یار دا گٹھی خرچی کی گن نو کار ونی خجی ادی وس دی اول دی مال ور کی لک ادی وس دی ہدی د خچی دو بتا مال گن ادی وس کی اول گیا نو دا بہتر خیرات دے وا ات المال ور کی مال علی حبہ سرد محبت نلی مال سرا یا سرد محبت نلی ورکو سرا دی ورکو سرے مینا دا ورکی ذوی القربان خلق بلوانو تا والیتام و یتیمانانو تا والمساکین و مسکینانو تا وابن سبیل و مزابرو تا والسائلین یا وابن سبیل او آبا چالا چاہر سلماننا دیر تکڑے شوئیہ لکم ملک کی دیر سی ادل تو سر عیس مشتا دے وابن سبیل و مزابرو تا والسائلین او سوال کا ان کو تا دپار جماعت دپار تصبت جماعت وفر رقاب افضاد اولو سکن دخل کو کی دبیدی نیونا علا دخل کو عقیدی دشرد لی دخل کو اعمال دبیدعات لی درسولو درواج نوی علا درس پروگرامو کا یرے استاد بکار دے چاگا ہم لدرس کئی افتوالی درس را لکی دغا ہمیشہ روزانہ درس را لکی ان جو اداغ د کرائے غم د د تنخواہ غم د دیو پارے لگئی دامال دخل کسکن ربی دینین آزاد چیا یا وفر رقاب اپازاد ولو سکن دخل کو کی د غلام اینا واقام صلاتا داو سشے دے دا فضائلو سواقام صلاتا بیان د فرائدو دے مانا د نور اعمالو دے واقام الصلاة او پابندی کئی پا مزوانی واتا الزکاة اول کئی زکاة نو زکاة یا خمانا پاکوالی راتی دی او یا مراتینا در زکاة مفروض دی واتا الزکاة اول کئی زکاة نو تبور واتا المال جدا شیده او واتا الزکاة جدا شیده یعنی آغا بیان دو فضائلو دا بیان دو فرائدو دی زکات ورکول اگر جو آئی اثر آئی نا کدی مال کی حق دے سیواز زکات نا والموفون بے آئی ہیں او پروالے کو ان کی پواتو خلواندی اذا آہد ورکل چواتو کی گئی وصوابرین اصفت کو مدد صبرنا کو دا موفون او اگر حالت رضعی دے او دل تکی وصوابرین حالت نسبی جری دے انہوں نے وصوابرین منصوب دے فاملی محبوب سرا مانا وصوابرین او صفت کو مدد صبرنا کو فل بخصائی بتدلیو دمال کی وضعائی و بتدلیو دبدن کی چیک دمال تدلیو دے نوم دے صبر کئی ادا اللہ لارک مال لگئی قد بدن تدلیو دے نوم دے صبر کئی اوزان کڑی وحین الباس او بغرد جن کی اولائک اللذین صدقو درگسان دید رشتینی و اولائک او درگسان هم المتقون هم دیدی پریدگار اللہ ویدہ پریدگار دی لکمل کی اللہ وی اولائک علا حدام ربهم و اولائک هم المفلحون مدلتا وی اولائک اللذین صدقو و اولائک هم المتقون یادا چمکی اللہ وی حدام للمتقین مصیبتنے والا رسکو ذکر کرلا او دلتا سیبتنا روان دے ذکر کرل محکم پرستو کو اولائک هم المتقون او دی سیبات والا ہم دیدی پریدگار نو دا تیزو گورا جدی تعلق دا نور جواری ہو سر رے ورکر دمال یو پابندی پا مزدوا ورکول دا زکاة تری پورا والے پا وادی باندی سلور او وصابرین تیزا نو دا تیزو نور جواری ہو سر تعلق ساتھی جہاد کے ندالت خبری پیدا کا فلغان کیا فضائل اغا حاصل کا عقائد داغی دغو کا تصحیح کا عقائد داغی اصلاح کا عقیدہ سم کا نور اعمال فرائض ایمان دکلکشا علی جہاد کوا اس بیان دے دو سلور قوانین ہوا چدا دل ملک کی پکار دیا اول يا ايها الذين امنوا اي مؤمنان كتب عليكم القصاص مقرر کری شیری بتا سو باندھ بدلا گل فل قتلا پوجل شو گیا الحر بالحر اصل بوجل شی پبل اصل کی والعبد بالعبد عمر ہے بوجل شی پبل مرئی کی والانسا بالانسا او خذ بوجل شی پبل خذ کیا فمن عفی له دایا رد کرے دا زان دا خلقوا کیا غیلی زمونگا غلام دا دای دا سل سر برابر دے زمونگا خذا دا دای دا ناری نسر برابر دا نمار دا دا چی زمونگا غلام وجل دے مونگ بے سل وجنو زمونگا خذ وجل دا مونگ با دا وجنو دا سڑے وجنو اللہ وئی اصل بوجل شی ببل اصل کی مرے بوجل شی ببل مرے کی خز بوجل شی ببل خز کے دا شانی خز بوجل شی ببل سڑی کے انہی کا رسکرا روان دی سورہ مائدہ کے ان النفس بالنفس کہ نفس بوجل شی ببل نفس کے فمن پسا قاتل عفی له کیا فو بلے سواگتا من اخیه ضرور پلنا شے اندس شے مانا دا قصاص فاتباهم بالمعروح پس ور پسی کی گلی بالمعروح پشری طریقی سرا مطلب ہے دیت با تنغواری و آتا انی لیه اور کولد دی دیت دی لیه دی غرغر خپل تابع احسان په ښایسته طریقې سره او دا من اخیه چې وایي اشاره ده استعطاف ته ترحم ته مطلب دا تا پې مهربانه کوي چې مړه دا دې ورور دی د ده نه بیا تې شوی دی ناپوهی باندې تو والله عفو وکړه عفو وله وکړه د پاره د استعطاف او د پاره ترحم داغیر پارا اخیه راڑیا من اخیه ضرور کلنا مطلب دا تازنا پویوا ضرور سر زیادے کرے دیا او رور رور تا زیادے بخیا مفت کے باہم بالمعروف پس ور پسی کی دلی پا غفتو دیت کی بالمعروف پشری طریقی سرا دانا چے قصاص نورتا اوبخلو دیت برا کر اس پر رہ برا کے نہ نہ سمجھو والا ور کے دے بلا دیت در کئی کال کی بدر کئی دو کی بدر کئی او در شانی و ادا امیلے اور کول دی دیت دی ملے ہی دی روح خدا یاد آ کیوں آیا روح مقتول تا بے احسان پا خیست طریقی سارا دانے سے قصاص را لتا مقبول او دیت نشترے ذالک تخفیف دارا سانتیا دو طرف در استاسونا و رحمہ او رحمت دا اللہ دے او کہ قصاص دے یا تنور حدود دیا انو یا ساتی دا فہیمان سزاگانی نے دیا بلکہ دا شریعت سزاگانی دیا او دا دا سزاگانی نے دی چه ظالمانا و بہیمانا سزاگانی دیا یعنی کم ملک چه دا سزاگانی ورکڑے کی گی تا سوگو رئی اگر ملک کے سمرہ قتلوں نے کی گیا زما بخیال زمون دا ملک نبا یو پسل کمی بلکی دین سوا با کمی او جنی ملک دا دا قصاص نشتا رئی انو باز ہوئی قتل سلوئی قتل اڑی سشین رئی دی ملک کی یو پیروئی پا شابی سل باندی دا اعتراض شے ہو چی ردا کو عجبہ ہونی خبر رہا چی اولا جی گلے قتل کر رہے او تام قتل ہو کنو دا خو یک نشو دو شو دا خو یو نا دو شو یو اگو وجل ہو یو تاو وجل دو شو او چی دماغ کنو یو قتل رہا رہے ناوی چیز دا خو استاس ملکونو کی دا سزا نشتے نو سمر قتلونا کی گی او چی دمونگا ملک کی دا سزا دا نو تاسو گو رہی قتل چھرکو دا گوچا نشتے دے چی دے بیا خلا انجام چھے نا غلوینی کنا خلا چڑھو دو کی وینی نا جوڑے دے غلط اقدام نا کئی فمن ارتدى فساسو کی زیادتے ہو کباد ذالک رسول دینا ولہو عذاب علیم فرد پارد بے عذاب درناک ولکم تاثر پارد فی القصاصی وبدلی رسول کی حیات جو اندے یاولی للوادی اے خوندانو دا قلونو اللہ وی ازاد الحمدانو تاثر لبدلی رسول کی جو اندے دیتے جو اندوی بدلی رسول تا اندر و جوا جی ظالم نے بدلا غصے شوا او مسئلہ قتل راڑا دا مطلب نے جسر بھی قتل کی قصاص نہ پا ہر ظلم کی پائی کی بدلا غصے شیا دھر عمر رضی اللہ عنہ اگر تاریخ دے چھے اگر یو کس ایمان رہے ہو راگل ہوا نکل جی دگا کو تیار ہی کو نپاگ تواب جی نپاگ تواب جی بے او زمیدار پر آگا پلنگ ماندے رالا او جی پلنگ ماندے رالا نجوڑے دو مخ راو گر دو یو سو سپیڑی آگا زمیدار والو چیوی والو ہر چیتی متا اقرار کو جس پل جرم نتودری کا چیدے تا نسپلہ بدلہ وائی ناغلی ماں کو چیمان راہون مائے زب پہالت دیمان کی دیر عزت من دیمان دو کفر نا نما کو ایمان ذکر آو دے با اس لگی آنو زمان و بدلہ خلی نو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ورطہ آو تی عزت من یہ تو بھائی تو من بھی خو سرد دی بدیتا نبتلا اخلی ناغوی یا رمالا صرف یہ اشپا محلت راکا نور دے زخدتا لمحلت دی دشپیش دی اگا اولا جید او او تختیر لارو روم للارو او روم تا جی لارو نو حل تا جی اگای دیر قدر و احترامو کو ذکر دے دوبارہ واپس سے مرتب سے نائی دیر احترام کرو یو وقت دخارت عمر رضی اللہ عنہ سزیر علت روم تلاو روم تجلاو اگر چاہ کرے جسکار اگر اس ناغور کری اگر دغسر نمیلاوی جی آکت سر دی وقتی رومان نمیلاوی جی جب اللہ بن ایحم اگر سر نمیلاوی جی دورتی اولی نمیلاوی جی مجھے دے لار جوی کا دیدل آئی دیر احترامو کر زن سر اکینو او دخیرت عمر رضی اللہ عنہ بارکی تھی تپوسو کو مسلمانانو بارکی تھی تپوسو کو نیمار دے حیرت عمر رضی اللہ عنہ سو خوش آلے مسلمانان بسو چند بندی تھی واشی یہ دخیرت عمر رضی اللہ عنہ پا دی خوش آلے وانی تھی اگر خوش آلے نی پا دی وانی لگ خفش یہ ای کی روڑائی رالا چڑوڑائی رالا نو دے ماں لوئی رازا ماں سرکینا نو چی ماں اوگا تن نو دے دے سرو پا جام چی خوراک کئی نی ماں لوئی دا اللہ پیغمبر منع کری دا دا خوراک کولو نا دا سرو پا لوخو کئی نو دوی صلی اللہ علیہ وسلم ولیکن نقت قلبک و کل ہی ما شو دا چی دا اللہ پیغمبر نمی واغستی دا دم دا اللہ پا پیغمبر درو دوی او ما لیوی زلو پاک ساتا نور کسی کی خوری نائی تو خورا راغین خالق وی جانو بس زلو پاک ساتن پکار جی نخوری را بر کتی دسو نا پاک ساتی بس زلو پاک ساتن پکار جی امور چی تا عرص کے نو خیر دی لیکن زنی وی رای جدا دیر غلط الفاظ دی خوری لبس تین مخ صفا مخ بخوری لپیش کی دی صفا مخ دی دی لوی چی گیر وی خخری لی انو جوری بخوری لپیش کی دی دا کچری خب رسول سمجھوان دی دا الفاظ ہے و مقصد دن دا انہوں تبوز ہوگا کی دیشی چی کافر شی کی دیشی چی کافر شی چی تداو ہے کہ خدای لوا دغه شان صفا مخ پیش کی ناغا وہ کہ کله د درود وی نیرمات تما پیدا شنما اور کویر اسلام بیا نه راړي نیرما لوی چې بیا اسلام راول من رمانه به قبلی دی نو ما ورته وی چې او پلانکی اسلام راول بیا واپس شه او دغه نه قبول شه پلانکی اسلام راول بیا واپس شه دغه نه قبول شه ته اسلام راول یا غلی راول نو کو دو شه یو به هر عمر رضی الله عنه ما تسلل راته طریقہ وانه او دوے مدار رچی داغن ارسطو بات شاید مائی بے نیت سینے نیت سینے دے اسلام رونو دکوارا نو اگور تا یہ اردخو دی خبرو نزی موار کیگم دی یوی بلا دی موار کی جا بتا لور در چی فردی بلی نزی موار کیگم واپس چیزے کل آرے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تے حالوی ناغر و طویل دی بلی خبری وم بلا دی موار شاید کنا بیا چی خدای تو گفتن آبا کیتن او دے جکالا جا دوڑے اوپارا آنو دارے اوک اشارے اوکا یو باغ دا ناغ باغ راغنی یو طرف لا اوبری دا زافرانو او بل طرف لا جام کی دا زر گرر ناغ مارغ اگا اول راغے آنو دوڑے اگا اوبو کے اوپار کیو نبیارا کے نو آگا سوپ آگا جان چوپر کی نبیارا کے نو دو سر دو پاس اکینا سی اور کل وزاری اوپر دو نو بردو آن دیا وزر زر بورا دا رشوا راو فرشوا اب یای وین کو تے حکم کون یو طرف لن وین دی بل طرف لن وین دی وی نا آگئی اگا سو آشعار وی او بے خوشالو و بے اخفل آشعار شروع کل اوی تنصرت الاشراف من اجل لطمتی اور اشراف کے خلق کو نصرانیان اگر دی زند وجد یوی سپیڑی نا او کہ جرد دا یوی سپیڑی لگا رہی خود ونسی کی بس شرم کیا یوی سپیڑی لگا رہی خوی او دین اسلام نا نئے واپس شوی خو پا ملک کی قصاص اغسطل دا سلویخ کال آبادی نا دا بہتر دا پا ملک کی دا ظالم نا قصاص و اغسطی نیشی وَلَكُمْ او تاسو پارا بالقصاصی فبدلی رسو کی حیاتن جوندے یا اولی الالباب اے خاندانو لیکنو لعلکم تتقون دل پار جتا سوا تتقون بشید فسادنا کتب علیکم دوئم حکم تقسیم دمال فقانونی شرعی باندے مقرر کرشی بتا سو باندے اذا حضرا ہر کل جہاز رشی احدکم الموتو یو ساسو تعلامات مرگ ان ترک خیرا کچری پری خیلی مال خیر پسو مانو باندی راضی کل خیر راضی پمانا دمال باندی نو کل خیر اگر راضی پمانا دیمان باندی کل خیر راضی پمانا دوروالی باندی درشانی کل خیر پمانا دعاسیت باندی صحت باندی راضی کل خیر پمانا دا اجر راضی تو گورا خیر پمانا دا مال سرا لکہ دائد تم چمون گوائی درشن یا سور بقرہ گورا آیت گورا دو سو دعا ویا دو سو دری ویا لیس علیک ہداہم ولیکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وأنتم لا تظلمون ليس عليك هداهم نشتے پتاوند ہدایت دی لیکن اللہ ہدایت کئی چاہتے جو فغشیہ وما تنفقوا من خير آغا چی لگا ویتاسو من خير دسو مالنا فلأنفسكم بس فائدے دنفسو نستاسو دا وما تنفقونا او ملگا ویتاسو مال نفی پمانا دنہی باندیا الا ابتغاء وجه الله مگر د پاره طلب کول د رضا الله. وما تنفقوا او چې لګوي تاسو من خير د سمالنا نوفى اليكم پورا بدل کے شتاو کا بدل لی وانتو موتا سچے لا تظلمون ظلم منشی کولے بتا سبان دیا نبیا دلی بل ایتا خیر قورا وما تنفقو من خیر فا ان اللہ بہی علیم آگا چلک ویتا سو سمالنا فدی اکنن اللہ فدی باندے دے پوا رستہی ہی بارکی سورہ عادیات قورا اللہ وی وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدُ سورة عادیات سلم سورة دے آیت دے اتم وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدُ او یقیناً دا انسان دا پار دنیز مال لشدید خام خارر سخ دے نو خیر فمانا دا مال وان دے دا شانی خیر ومانا دا ایمان سر راضی خیر کلا ومانا دا ایمان سر راضی لکا سورہ انفال گورا خیر ومانا دا مال سر آیت گورا اویا لسم سپارا سورہ انفال اویا آیت دے یا ایوہ النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى یعلم اللہ فی قلوبہم خیر فی قلوبکم خیر یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوا یا لمن آل چاہتا فی ایدیکم فی پلاسن استاذ کی من الاسرا قیدیانونا یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا چرے پوشا اللہ کرن استاد کی خیرن پیمان مان دیا خیرن مانا پیمان مانی یوتکم مدرب جیتا ستا خیرن مما اخذ منکم بہتر مال لاغنا کی اغسط شہد استا سنا ویغفر لکم او بخنبو کی تا ستا نو فمانا دا ایمان سارا دوگو رسول حود گورا بیان دا حضرت نوح علیہ السلام دو لسم سورت دے سورہ ہود بیان ویما دا حضرت نوح علیہ السلام کیا قوم تویا آیت پورا آیت دے یو درشم ولا اقول لکم انی خزائن اللہ ولا عالم الغیب ولا اقول انی ملک ولا اقول للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا اللہ عالم بما فی انفسہم انی اذا لمن الظالمین. حضرت نوح علیہ السلام وی اذنیم تاوتا جد ماسر خزانی دا اللہ جی انکوئی دنز پغیبو انیم جد پرشتیم ولا اقول اذنیم للذین ببارد آکسانو کی چسپکی گڑیستر جستا سوا لن یؤتیہم اللہ خیرہ چہر اگر ور بنکی اللہ دیتا ایمان نو خیر پمانا دی ایمان سارا درشانی خیر پمانا دی گروالی سارا لکا سور مومنون گورا خیر پمانا دی گروالی سارا دی افغلو دی بہتر سارا اگر سور مومنون سورہ مومنون آیت گورا آیت دے یوسل نہم او یوسل اطلسم انہو کانا فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الراحمین. یقیناً شاندار بندگان رمانا چویل دئی ایر منگا ایمان روڑے منگا پسو پسے منگتا گنا منگا اور ہم نا اور ہم کو منگا باندھے وان سا فیر الراحمین او تیرا ورد رحم کو ان کو نو دلتا خیر پمانا دا افضل سر لے دا شامی آخری آیت گورا آیت آخری وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ اوایا اے زماربا رحم بخنو کے اور رحم کے او تے خیر الرحمین ورد رحم کو ان کو افضل رحم کو ان کو دشانی کلا خیر کو مانا عافیت سرا لگ سورہ انعام او ریون سورا سورہ انعام آیت بورا ولسم وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَوْ كَجَرُورَ سَيَلَّا تَعْتَى مَا هُمَّا مُلِكُنْ لِتَقْلِفُهُمْ فَسِشْتَ سُوْدَرْ كَوْنْكَ لِتَقْلِفُ إِلَّا هُوْ مُلَرْ دَلَيْ وَاللَّهِ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ أَوْ كَجَرُورَ سَيَلَّا تَعْتَى بِخَيْرٍ سَخَيْرُ مَعْنَا سِحَتَ تَدَرْكِيَا اگر ضر تکلیف نہ لری کی مارا گا وَإِنْ تَسْكَ بِخَيْرٍ او کہ جرور سے اللہ تعالیٰ بے خیرن خیر یعنی صحت و عافیت در کیا فہو عالی کل شین قدیر وزا اللہ پاری و شیمہ قدرت والا دیا لسم سورت بورا آخر آیت دے یو سل وم وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ او جرور سے اللہ تاتا بِضُرٍّ سَمَامُ لِغُنِّ تَقْلِبُ مَا بیمار کی چی پسیشتے سولر کون کے بھی تقلیب اللہ ہو مگر دغے واللہ دے وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ او جرے رادو کی اللہ تاتا بِخَيْرٍ دا خیر مانا کی حد در کیا خیر مانا کی عافیت فلا رات فضل فضی سے سوک واپس کو ان کے بھی مہربان دے دی اللہ تا دا شانی کل خیر پمانا دا اجر بان دیا سورہ حج پورا سورہ حج جو اشتم سورت دے سورہ حج کم لائے کی چھ بیان کئی دہا جی آیت گورا آیت شپک درشم والبدنا جعلنا لکم من شاعر اللہ لکم فیہا خیر لکم فیہا خیر اللہ ویہا والبدنا او اوخا جعلنا لکم گردول رمگا یاتا سرپارا لنخود زند اللانا لکم فیہا خیر تاسلا قدی کیا خیر عجر دے ثواب دے ندیر ہے خیر مانا کئی ثواب نکم آیت کی چارمی دیزائے مراد کی نمان دے ان ترک خیرا کچری پریخ المال الوسیعت وسیعت قولی للوالدین مور اپلارتا والاقربینا او خلو بلوانتا بالمعروف فشری طریقی باننی کوئی دایت منسوخ دے لکا رسو سورہ نساء کی آیات للمیر آسرا دنی جواب دا دینا دایت دا منسوخ نہ دے بلکہ مراد دا وسیعت نا وسیعت قول دی دا شکورا زمادہ مال دا پا قانون شرعی باندی تفکیم کئی او دا وسیعت دا اسم بخفل حال باندی باقی دے نایت منسوخ نہ دے حقا علی المتقین مناسب دا وسیعت دا پریدگار و سارا چیدہی دا وسیعتو کی چیدما مال اغاو پا قانون شرعیمان دی تقسیم ویا فمن بدلہو فساسو کی بدلی کدا وسیعت بعد ما سمعاہو فزاغنا چی وایوری اللہ وسیعتو فا انما اسموہو فسی اقیناً گنا دفت لولو دیا علال لذینا فا کسانو اندیدا یبدلونہو چی بدلئی دا وسیعتو ان اللہ یقیناً اللہ سمیون علیم اوری دن کے دیو پوہ دیا مطلب دا تا وسیعت من بدلئی سرم جو وسیعت چی شوے دے ناغ وسیعت آج نبدلئی کلک وسیعت دنا جائے گو شوے مداغی بدلول اگا پکار دیا بلکہ دا سر دا وسیعت سین دے منافق والے بے رکم رہن راشی فمن خافا لکا غمر کی دا وسیعت کرے دے ما بانی با دیوانو نشلوئی فما با مختا کوئی فما با اختشو کوئی ما با سبا ندغا کوئی ما خامی با کوئی لرنی الواب با کوئی فما جناغا افلانکی مبتدی کئی دا سمع وسیعتو نچیری دا سین دی فمن خافا بساسو کی پوشو من موسین دو وسیعت دون کی نا جانفان دو خطائی گناہ و اثمان یا دو قصدی گناہ فاصلہ بینہم فصلح و کبنند دیکی فلا اسم آلے فرنیش دے سکناہ پدو باندے غن وسیعت دون کے آگا پدو وقتما یا دو نا پویائی دو وجینا او یا دو شیطانت دو وجینا آگا دو وقتم بیاتے کئیا لکہ حدیث پاک کرائی دی کم رہے کی جنہیں مشکات اول حصہ ختمی کی آگا رہے کی حدیث راڑیا یو بندہ با شل کا شپیت کالا بہر اللہ تابدہ رہے کی تیر کریا او جکل امری مغلص وسیعت بہو کیا نبائی وانو دخت لڑشیا دوزار تا بلڑشی ذنی با دیسی نمحروم کی او ذنی لبا یو پدوئی سور کیا ندا چار مکو کداستا سبب دکنول موتا ویر داغ وسیعت کو چلی گی کن وی چلی گی خزانی دودا خیتو ندا مسئلہ دادا چی دیبا زیادتے بنا کئی پو وسیعت کی فمن خوا بسال ہونچ پوش ممو سین دو وسیعت کا ان کی نا جانفن لخطائی گناہ ویسمن یاد قصدی گناہ فاصلہ بینہم فصلہ اگرپا میند لیکی یا جو گورستا دا وسیعت سین رے وسیعت دا سے اکا دا سے اکا فلا اسم آلے فدیسے سکنا پدوانی کنی تو فم داغو وسیعت بدل کوار خود پا طرف دے اسلارا وستے دو ان اللہ غفور رحیم یقینن اللہ بخنک انکے ورحم کنکے دے اے مومنانو درہم حکم مسئلہ دے ارتباط النفس چمن لوگا نف آب سرنگ لکی دیا سرنگ بد لکی دی نمن لولا پل نفس آغت لکا نداری دو پارے مسئلہ دو روجی روڑی دا رکا روجی سرم ارتباط دو نفس را دی مند دو لوگی تن دیا او در دو من دی داری دوکی برداشت بیا کولے شیا دو دو منڈی او دو لوگی سندی عدد شیا فرض کلی شیرہ پتا زمانی روجا کما پتیوال اللہینا لکا سرنگی چی فرض کلی شیرہ پاک جسانو آنی من قبلکم جوروان دستا سنا لعلکم تتقون دو پار اگی چی بشی تاسو دو خلاف دا اللہ نا بشی تاسو سستیانا دا اللہ دو خلاف نا بشی یا مانا دسستیان بشیا ایام مادودات منصوب دیا مانا س روجونی سی ایام مادودات رادیش مرکڑی شویا گورا مرگی تیرشیو لان تمسن نارو الا ایام مادودات او دل ترازی ایام مادودات رال تمویلی ہوا کل دی ایامن صفت مفرد رازی کل دی ایامن صفت جمع رازی داولی زکا دا ایامن دا ایامن چی دے مدام مذکر غیر عاصل دے او صفت دا مذکر ریاتیل صفت دا مذکر ریاتیل آغا مفرد مرازی او جمع مرازی جمع مرازی مسکی مفرد راگلے رے او دلتا مادودات دا جمع راگلے را ایام مادودات روجونی سیا پردش مارکڑی شوی فمن کان منکم مریضا فساسو جو استاسو مریضا او علا سفرین یا فسفر کی ہوا اگا علا فمانا دفیسا لیکن دا حروف جارہ دی یو دفل فمانا واندرازی فمانا علا سفرین یعنی فی سفرین فسفر کیا فائدہ تن فشمار پرکولی من ایام نوخر دورد نورنا حضر شیر رحمہ اللہ بھی چتلو کمشوا چیز روجونی سیا انو دیوئی وی روجا ما اللہ وی ملوخی حصور عزیزی رجیش مارکڑی شوی یو میاشدہ انو دیوئی وی یو میاشدہ دکل داؤن وی چی روجا ختم شو گورا والا من بہت یول اس میاشتی دکی گو تشی گو دستائی ہو نوی وچی روجا را نو دیوئی وی من بہت روجا نیسو نالا یول اس میاشتی چی خوری افکی رائی فرسر غم پیدا نشو او دی یمین میاشتی اثر سودا را اللہ وی کما کتب علی الذین من قبلکم مطلب دا اساس نفس کی خلق نیولی گرانی ملی گرانی ملی اخو دل ریری گرانی ملی چاولی بورا تو دارو جیم کوئی اگوی دالا سی منگا دوری اگا فرلی دالا سی او چی ماخام کی گی دم شربت را دست دم را لیوالا دی اگا باند بیشار نیسی ابان لسم رٹیں گے خلق لوتے نہیں معلوم کدے لگاوے روجے نہ تھا آسی جہن خلق سرزان شریف کرے تم شربت روڑے رہے ہو تاشونڈی سپوری نہیں تاشونڈی سپوری نہیں تاشونڈی الوئی فمن کان منکم مریضان فساد ہو کہ استاس نہ مریض یا پسفر کے ہوا اور جن ولول تکلیف دے فائد تم من ایام نوخر پس رو جن شمار پورا کول دی درد نورونا دا خیر دے مریضی مینی سا دا سب تی دے اوڑی رو جی دی دا خیر دے کو ما کی دے اونی سے خدا کا شمار درد با پورا کیا واللذین او پاہر کسان وانی یتیقونہو آیت گران دے واللذین او پاہر کسان وانی یتیقونہو او دا اتا سیوتی کوا لدی باب لدی یو خاصر سلب دما خضا سلب دما خضا نمانا یوتی کونہو چی طاقت دروجی سلب کڑی طاقت دروجی اگر سلب کڑی مانا طاقت دروجی دنوی نی آد شپک ووش لکار بڑا لے بڑای زنانا دا یا بڑا لے یا تئی مریض دے گردی ارے یو گردے نشتا دے نبس دے پچیم باندھے بولے تبدیلی میں بہت بوسل خودی مفیدیا تو مفیدیا اور کولی تو عام مسکین کہ فراز مسکین دے تو اے مانا دا یتیقونہ لائے نافیا اور محضور دے او پاور کسانوانی لا یتیقونہ کی طاقت ملے دے دیو جی فیدیا ورک ولی فراد مسکین او سوک ویا وعلا الذین یتیقونہ او فاد سانوانی کی طاقت لری دی روجی روجی ونی ولا نفیدیا تن طعام مسکین فیدیا را فراد ورکول مسکین تا فراد مسکین دے سمانا روجے انیوان انو دا عبادتی بدنی دے نما خام چی روجہ ماتی یو مسکین نم رضان سرکی نئی دیو پارا چی جمع راشی ومین دے عبادتی بدنی او دمانی کیا سلو رممانا والاللذین او پاکسانو اندی یتیقونہو چی طاقت لری روجی روجے انیوالا سیدیتون تو آن مسکین سر سایہ دا فراغ دا مسکین مطلب دا رجیونی نجازی سر سایہ مور کیا او حضرت شی رحم اللہ بلی یو پین زمان مانا دا غدا او پاہر کسانو اندی چی رجیونی ولا ایجتون طعام مسکین ما خام دکل کرو کلیا ما خام دکل کرو کلیا یہ بے دا پین زمان مانا دا دے امیشہ جیدنو مختلف سلونی چلے اپاتی سلونی چلے اپاتی مال سلونی چلے سو سو مال داغا ہر کور جی ماخان دوری فرون دار الکیل وعلى الذين او باج سنوان چی طاقت ملری روجی کی دیور کولی فعال مسکین فمن تطوع خیرا فساسو جی دیر اکرنی کی زیاد اکرنی کی فهو خیر اللہ فزا ورد پارد وانت سومو ادا چی روجونی سیتاسو خیر لکم دا ورد ستاسو پارا ان کنتم تعلمون چجری تاسو پوئی گئی لکے وقت دا اختیار ہوا چکت دا ورکے چیدی ورکے اکرو جنی سے ماللہ ویو انتا سومو ادا چرو جنی سے تاسو خیر لکم دا ورد ستاسو پارا ان کنتم تعلمون چجری تاسو پوئی گئی میاشت رمضان اللذی آغا میاشتا ان دل بھی قرآن قرآن کریم مانا ابتدا دول جو قرآن کریم پدی میاش کے شیر ددی میاش تھی اور جو قرآن کریم ددی یو خاص ارتباط دے پل مین کی یو رب تو مناسبت دے دی وجن تو پورا دا دوری دا قرآن آپ پدی میاش کی روانی داولی قرآن کریم وجنا رے کہ نفلی عبادت بچی دو فردی عبادت درج لری او فردی عبادت بچی یو پاویا درج لری یو پاویا بندی درج دری نوراج بدی میاش کی قرآن کریم تکینا نہ تو فراغ دمشتا نہ تو اسکار دمشتا رے او روجائی نائی کم دیر کارون لے بندشا کری راش را وقت اللہ کتاب لورکا نمیاش در رمضان آغدا ان دل بیه القرآن چرانے گلے شہر مانا ابتدا دمدول شویدہ پدی میاش کی قرآن کریم ہدان ہدایت دے للناسی وبارد خلقو وبینات من الہدا والفرقان او واضح دلائل دے ہدایت والفرقان او فرق ان کے کتاب دے او فرق ان کے کتاب دے فمن دا قود باطل کیا فمن شاہیلا فساہو کی حاضر شو من کم شارا ستاسو دی میاش تیتا مطلب دا دے جوان دیو او دا میاش رالا فلی اسمح پس رو جدیونی کی دا میاش دے وہ دا میاش رالا فلی اسمح پس رو جدیونی کی دا میاش لکا دے دولی دل چی میاش آغے اولی دا آغا میاش دا لیکن قاضی دد شہادت وان مستید ندے دے روجہ شیعہ نکہ تو خودی دنے رکھا فمن شاہدہ منکم شہرہ فل یا سوم وصاحبو کی حاضر شستازل دیمی آشتا پس رو جدیو نشید آمی آش ومن کان مریضان آوسو کی مریضا او علا سفرین یا پسفر کیو فعیدتاتون فحار کلتاول دیمین یامن اخر دور زنورنا یرید اللہ لکم اليسرا ارادہ لری اللہ بتاسو من جل آسان دین ولا یرید بکم العسرا ارادہ لری اللہ بتاسو من جل گران دینا دا سمر گران دین وے چی روجا را نکت مریل اکو پاتی کی گیا او کتال تکلیب او کتکلیب نیت کت مریل او کت صحت مندیا روجا ونسیا ندا حکم میویا مریضی نچی جور شنوبے نیسی مسافرے مطال روجا نیول گران دی نخیر دچی مقیم شنوبے نیسیا حضرت شیر رحمہ اللہ اغبہ دا آیت دا بے ہوئی نجا بے رد بے دا آتو کوا وی بے دا سمر گران دین بے چھے معصوم پیدا شوا معصوم پیدا شو مجھے معصوم پیدا شو مالا استاد راولا بان لنزل پیسی ورکا نجوڑی دا دغل لپٹی والا فیندو لپٹی والا نجھے معصیدانو لپٹی والا ندے پوریا نوال ندا چالا چالا چالا بچی جوڑی والا جوڑی دا بیا بچی ختنا را بچی ختنا را نو آئی کیا خل کل جامی والا خزلا فلو فلوان لا او خلق را جمع کاو دوڑی دوار کا نو دا جانی کی کوئی دندا نو پائی باندھ سمر سے کی گی حضرت شیر رحمہ اللہ نے یو کیرا مال چاہیے تھا سوکھ نہیں میں ماں سوکھ نہ شروع سما دگا مسکی دا ایک مسکی چکل معصوم پیداشی نو زر روپئے لگی دا جانی والا دا لپٹی والا او دا خلق را جمع کا خوشحالی کا خبر لگی میں خبر مائی دے کوئی دند نپائی والی دور روپئے لگی دے وادی دور روپئے لگی بھائی نہ لگر لگی میں رسپل رن خبر ارے مائی دا مر گئے ہم جوڑی دو روپئے لگی او ندا پیدا کی دل یو او ختنا سنت دعا نکائے دری وادی سلور او ملکی دل پنج مائی دا پنج روپئے بچت سی او چڑیری لگی مڈیری بچت سی ارے مائی چے کل تو بچے اوشا مسلمان باندھ پسپلا ہوئی نو پیسی ہوا نہ لگی نو جی کلا دو بچی وہ مارا کوتنا را اوستا ہوا سو نوڑی دو چیلی دیا لال کر لاگا ویسے تینو سر ہوتا لاگا جو ورکل نو بس دائے دگے اوشوا کوتنا ہو وہ میں اوشوا او کنا ول دنیش تن جو ہے بس یہ معصوم دغا او کا معصوم اغا با او دا تا او نئی دی راوس تے نا دے سنت کی او جو بچی پتنا اوش با دی با دی وان دی روڑائی ور پول دا شی نشتا دے وے یو عالم اغا چا دیر تنکڑے چتا بچی سنت کا او پنوں دی سونا فر لیا ویا اس تے حکم احمد روایت مورتی کفایت اللہ رحمہ اللہ کفایت المفتی کے ذکر کرے مونگا اللہ کے پیغمبر پر زمانہ کی دو بچی ختنہ کی مونگا تب دعوت نشرات کو لے مونگا تب دعوت نشرات کو لے دا سمر گران دین دے یرید اللہ بکم الیسرا ارادہ لری اللہ پتا سبان دے دا سانی ولا یرید بکم الیسرا ارادہ لری پتا سبان دے گران دین.